Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Biliyorsunuz geçen derslerimizde orucun farziyetini belirten ayet-i kerime ve oruç ile ilgili diğer hükümleri izah eden ayetler üzerinde durmuştuk. Bugün göreceğimiz ayet-i kerimeler oruçtan doğrudan doğruya oruçla hiçbir alakası hemen hemen bulunmayan ayetler olacak. Oruç ile ilgili ahkam hemen hemen bu ayet-i kerimelerle, yani geçen dersimizdeki ayet-i kerimelerle Kur'an-ı Kerim'de aşağı yukarı tamamlanmış olmaktadır. Şöyle önceki derslerdeki ayet-i kerimelerin konularını tekrar hatırlayacak olursak, kısasın farziyetinden, orucun farz kılınışından bahsediliyor. Bugün göreceğimiz ilk ayet-i kerime olan Bakara suresinin 188. ayeti de Müslümanların kendi aralarında mallarını nasıl kullanacakları, nasıl tüketecekleri, nasıl değerlendirecekleri, İslam'a göre malın el değiştirmesinin doğru şeklinin nasıl olduğu ile alakalı olacaktır. Oruç ile hemen arkasından bahsedilen, gündeme getirilen malla alaka nedir? Oruç ile mal arasındaki ilişki nedir? İlişki şudur. İslam hayatı ve insanı bir bütün olarak ele alır. İslam'a göre hayat diğer beşeri sistemlerdeki gibi ve bilhassa tahrif edilmiş Hristiyanlıktaki şekliyle parçalanmış bir hayat değildir. İnsan ruhuyla, bedeniyle, aklıyla, maddesiyle, manasıyla insan olduğu gibi yine İslam'da hayat maddi yönüyle, manevi yönüyle, ahlaki yönüyle, ameli ve ticari yönüyle, iktisadi yönüyle, siyasetiyle, her şeyiyle bir bütündür. Bölünme ve parçalanma kabul etmiyor. Bizim ibadet hayatımızı tanzim eden, inanç esaslarımızı tanzim eden Allahü Teala yine bunları tanzim ettiği aynı Kur'an-ı Kerim'de maddi ilişkilerimizi de tanzim ediyor. Çünkü Cenab-ı Allah'ın nazarında, Kur'an-ı Kerim nazarında hayatın bölünmesi, parçalanması diye bir şey yoktur. Onun için İnsanı maddesi ve manasıyla bölen Hristiyanlık, din olarak Hristiyanlık, dine felsefesinde ve düşüncesinde hiçbir şekilde yer vermeyen, fakat yine netice itibariyle insanı ve hayatı ikiye bölmenin bir neticesi olan laiklik, hiçbir şekilde insanı bir bütün olarak ele alamadıkları için problemlerini de sağlıklı bir şekilde ele alamazlar. Sıkıntılarını çözemezler. Bu konuda çok fazla tafsilata ve örneklendirmeye girmek istemiyorum. Çünkü bunlar üzerinde duracak olursak bugün veyahut da asıl konumuz olan ele almamız gereken ayet-i kerimeleri yeteri kadarıyla zaten alamıyoruz. Bu sefer bu yetersiz haliyle bile ele almamıza imkan kalmayacak. Onun için bu kadar genel bir hatırlatma ile yetiniyor ve böylelikle orucun akabinde şu okuyacağım 188. ayeti kerimenin gelişinin hikmetini de derinden derine anlamış olacağız inşallah. Cenab-ı Allah bu ayeti kerimede diyor ki, estağfirullah. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَر۪يقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyiniz ve siz bilip durduğunuz halde günah yollarla insanların mallarının bir kısmını yemek amacıyla o malların bir kısmını da hakimlere, yöneticilere aktarmayınız. Ayet-i kerime İslam'ın mali siyasetinin, mal ile ilgili politikasının, mal ile alakalı ahkamın özetini ve hülasasını vermektedir. Bu malların batıl yollarla yenilmemesini emrederken ayet-i kerimenin baş tarafı, hemen sonrası da batıl yollarla malları yemenin en çok görüldüğü, en çok görüldüğü ve herhangi bir şekilde de karşısına kolay kolay çıkılamadığı bir yolu örnek olarak gösteriyor. O da hakimleri rüşvetle, yöneticileri rüşvetle satın almak suretiyle haksızlıklara başvurmaktır. Onlar aracılığıyla haksızlıkları idari ve kanuni bir kılığa büründürmektir. Kur'an-ı Kerim'in esasen bu ilk bölümü, daha doğrusu ayet-i kerimenin bu ilk bölümü, mali hususların hakkaniyetle yürümesi için gereken her türlü ipucunu zaten veriyor. Ve bir de mallarınızı aranızda batıl yollar ile yemeyiniz. Bir defa bu hüküm genel. Batıl yollara bazı örnekler verelim. Başta faiz. Görünüşte taraflar karşılıklı rıza ile mallarını birbirlerine yediriyorlar. Hakikatte ise hiç kimse rızasıyla bilerek, isteyerek almış olduğu bir borcun fazlasını ödemek istemez. Ama şekil, tarafların iradesiyle bu işi yaptığı suretinde yansımaktadır. Bir diğer şekli kumar. Kumarın her türlüsü. 20. asrın cahiliyetinde kumarda insani bir taraf da kalmamıştır ve şekilleri pek çoktur. Nasıl? İnanın 20 asır öncesinin cahiliyetinde, daha doğrusu 14 asır öncesinin, İslam öncesinin cahiliyesinde kumarın insani bir tarafı vardı. Buna rağmen Cenab-ı Allah bunu ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Nasıl insani bir tarafı vardı? İnsani tarafı şöyleydi. İnsanlar birbirlerine karşı övünmek için tutarlar, bir deve keserler. Ve bu deve o katılımcıların hiçbirisi tarafından pay edilmezdi. Yani o deveden onlar hiçbir şey almazlardı. Muhtaçlara dağıtılırdı. Parası nasıl ödenirdi? Parası çektikleri okların üzerinde yazılı hisse sayısına göre ödenirdi. Diyelim ki birisinin çektiği ok faraza 8 olsun mesela. Bu şu demektir. Devenin eğer 10 paya bölünmüşse 10 paydan 8'inin parasını, yani 10'da 8'in parasını o kişi ödeyecek. 3 çıktı, 4 çıktı, her neyse. Okun üzerinde yazılı rakam neyse devenin katılımcılara göre nispetini o kadarını öderdi. Ama kendisi bunun karşılığında bir şey almazdı. Hiçbir katılımcı da bir şey almazdı. Sadece para öderlerdi. Ve bu fakir fukara tarafından, muhtiyacı olanlar tarafından veya aç hayvanlar tarafından, yırtıcı hayvanlar tarafından alınır götürülürdü. Kime kısmetse. Bakın burada insani bir taraf var bu kumarda. Bir iyilik tarafı var ifade yerindeyse. Fakat günümüz kumar hayatlarında sadece birilerinin parasının sürekli ve yoğun bir şekilde kumar oynatanın cebine akıtılması vardır. Kumar makinalarıyla bilmem neler vesaireler ve kumar çeşitleri. Ve devlet bu iş için özel olarak idare kurmuş. Milli Piyango İdaresi. Çekiliş sonucu yapılan her türlü kumar bu idarenin izni ve gözetimiyle yapılır. Kumarın insan zihni ve ahlakı üzerindeki menfi etkileri üzerinde belki ileride nasip olursa dururuz. Fakat kumar insanı tembelliğe sürükleyen en önemli etkenlerden birisidir. Özellikle fakirliğin, dar gelirlilerin çok olduğu bir ortamda kumara düşkünlük de daha fazladır. Çünkü insanlarda sürekli olarak kamçılanan dünyevi hırs, bunların bir an önce helal haram demeksizin kumara yönelmelerine sebep teşkil eder. Bunun için bahane de üretilir. Yok şu bayram dolayısıyla çekiliş, yok şu gün dolayısıyla çekiliş, yok şunun için çekiliş, yok bunun için çekiliş. Yok efendime söyleyeyim spor totosu, yok lotosu, yok iddiası, kazı kazanı, efendim özel ve büyük otillerde özellikle zenginlere hitap eden, aklın hayalin almayacağı rakamlarla oynanan kumarlar vesaire. Ve bunlardan genelde kumar felsefesi de şudur. Kumarı oynatan mutlaka dönem paranın asgari üçte biri kumarın oynatana kalacak şekilde ayarlanır. Makinalar, bilmem neler vesaire hepsi böyle yapılır. Başka yolu yok. Ondan sonra toplanır kaşıkla toplananlar bir iki kişiye, üç kişiye verilir. O 3-5 kişi de şimdiye kadar doğru dürüst para görmedikleri için, parayı da nasıl değerlendireceklerini bilmedikleri için, ömürleri hayatında hiç bu kadar paraya sahip olacakları tasavvur etmedikleri için, neticede paraları yine birkaç tane kapitalistin veya bankanın elinde kalır, tefecinin elinde kalır. Bunlar arasında belki akıllı olanları çıkarsa, akıllı gibileri çıkarsa belki bir ev sahibi olur. Bir defa kurulan ekonomik yapı ve insanların içinde bulundukları ümitsizlik psikolojik olarak kumara yönelmeyi tahrik ediyor. Yani işin tek suçlusu sadece inanç zayıflığı değildir. Tek müsebbip sadece o değildir. Bu cahili uygulamaların, İslam dışı sistemlerin ürettikleri ekonomik hayat veya ortaya çıkardıkları ekonomik tablo insanları Allah'ın meşru kılmadığı bu batıl yollarla paraları kendi aralarında yemeye yöneltiyor. O halde bunun önüne geçmenin bir yolu, daha doğrusu tek yolu sadece insanların inancını, helal haram hassasiyetlerini güçlendirmek değildir. Bununla birlikte bir de adaletli bir ekonomik hayatın ekonomik bir paylaşımın kurulmasını temin edecek bir sistemin, bir ekonomik hayatın efendim devreye sokulması da mecburidir. Bunu da yine tekrar edeyim. Malı insanlar arasında batıl yollarla yemeyi yasaklayan Allah'ın dini dışında başka kimse gerçekleştiremez. Başka herhangi bir sistem, herhangi bir nizam bunu kuramaz, bunu kurmasına imkan yoktur. Faizdir, kumardır, gasptır, rüşvettir ve buna benzer bütün yollar, kısacası İslam'ın mal mübadelesi için meşru gördüğü, müsaade ettiği yolların dışındaki bütün yollar, malların batıl yollarla yenilmesidir. Ve bunlar hepsi aynı hükme tabi olduğu için İslam'ı bu genel ilkesiyle adına batıl diyor. Batıl ne demek? Hükümsüz, geçersiz, hiçbir kıymeti olmayan, hukuki bakımdan hiçbir bağlayıcılığı olmayan demektir. Mallarınızı kendi aranızda batıl yollarla yemeyiniz ve o malları hakimlere bilerek günahla insanların mallarının bir kısmını yemek için aktarmayınız. Hakimlere ve yöneticilere malların rüşvet olarak aktarılmasına hepimiz özellikle bu toplumda yaşadığımız için yabancı değiliz. Efendim, yansıyan haberler buzdağının görünen kısmı bile değil. Görünen kısmının çok küçük bir nispetidir bence. Çünkü herkes de her şeyi, buzdağının her tarafını, görünen kısmının da her tarafını görmek imkanına sahip değildir. Gizlenebiliyor, saklanabiliyor. Efendim, birilerinin muhakeme olması için birilerinin izni gerekebiliyor. Ve bu rüşvetin arkasında bir yığın cinayetler, bir yığın suçlar da işleniyor. Esasen yöneticilerin haksız yere mal alması, daha başka bir yığın haksızlıkların da işlenmesine, cürümlerin, suçların da işlenmesine sebep teşkil ettiği için rüşvetin en kötü, en berbat, en olumsuz, en menfi hali ne örnek olmak üzere ayet-i kerimenin bu bölümü ne yapılıyor? Söz konusu ediliyor ve örnek veriyor. Çünkü az önce başlarken söylediğim gibi hakimler bu işi karara bağladıkları zaman karşı tarafın söyleyecek bir şeyi kalmıyor. Eli kolu bağlanıyor. Yargı kararı deniliyor ve iş bitiriliyor. Dolayısıyla bu rüşvet verme, malları batıl yollarla yemenin, rüşvet vermenin, batıl yollarla yemenin en kötü, en zararlı şekli yöneticiler vasıtasıyla gerçekleşen bu şekil yasaklanıyor. Bununla başkalarının malları haksız yollarla ve bile bile yeniyor. Rüşvet gerçekten bile bile yapılan bir haksızlıktır. Yoksa insan niçin rüşvet yesin, niçin rüşvet versin? Ben bir işte eğer haklı isem, haklı olduğumdan emin isem ve bu adaletin hakkaniyetle de çalıştığını biliyor isem, bundan eminsem, ne diye başkasına rüşvet vererek bana haklı muamelesi yapılsın ve haklı olduğum gösterilerek bana güya bir hak verilsin. Karşı tarafta eğer adil ise ve vereceği mahkeme hükmüyle bana adaleti ihsan edeceğini, adaletli uygulama yapacağını biliyor ise ne diye böyle bir şeyi istemek hakkını ve cesaretini bulsun kendisinde? Dolayısıyla rüşvet hadisesi cereyan ettiği zaman tarafların haksızlıkları biline biline, bile bile yapılır. Veren de haksız olduğunu bilmektedir. Alan da vereceği hükmün adil olmayacağını, adalete ve hakkaniyete uygun hüküm vermeyeceğini bile bile onu almaktadır. Haksızlığın ne kadar büyük olduğunu anlatmak üzere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zikretmiş olduğu bir hadisi şerifi sadece hatırlatarak bir sonraki ayet-i kerimeye geçeceğim. Her kim başkasının bir karış arazisini dahi haksızlıkla alırsa, kıyamet gününde o arazi yerin 7 katına kadar boynuna bağlanmış olarak gelecektir. Bir karış arazi dahi haksızlıkla alındığı takdirde kıyamet gününde yerin 7 kat dibine kadar o arazi boynuna bağlı olarak mahşere gelecektir. Mahşere geliş hali bu. Ondan sonra onun hakkında verilecek olan hükmün tasavvurunu bir kafanızda canlandırınız bakayım. Dolayısıyla değerli Müslümanlar, bundan bazı sonuçlar çıkıyor. Bir, evvela elbette ki biz olabildiğimizin en ileri derecesinde İslam'ın ahlak ve hükümlerine şu son derece müsait olmayan, her şeyiyle İslam'a muhalif, her şeyiyle İslam'a göre kurgulanmamış, İslam'a zıt ve İslam'a düşman bir hayat ve bir ortamda yaşamamıza rağmen dirençli bir şekilde İslam'ın ahkamını bütün izzetimize de sahip çıkarak, izzetimizle sahip çıkarak tavizsiz bir şekilde uygulayabildiğimiz en uç noktasına kadar uygulamalı ve yaşamalıyız. Bu kadar yeter mi? Yetmez. Müslüman eğer içinde bulunduğu şartlar İslam'a uygun ise onları muhafaza etmekle, eğer değilse onları İslam'a göre dönüştürmekle, İslam'a uygun bir vaziyete sokmakla yükümlüdür. Bunun için de çalışmak icap ediyor. Çevresini eğitecek, İslam ahkamını insanlara tebliğ edecek, kısacası bitip tükenmek bilmeyen, hayatın sonuna kadar bitmeyecek olan, ancak hayatının noktalanmasıyla bitecek olan İslam'ı anlatmak, nakletmek, hayata aktarmak, başkalarının İslam ahkamından haberdar olmalarını ve yaşamalarını sağlamak için durup dinlenmeden çalışmak, cehdetmek, gayret göstermek zorundadır. 189. ayet-i kerime başta derse başlarken söylediğimiz hususu tekrar bir cümleyle hatırlatayım. İslam hayatı bir bütün olduğu için dediğim gibi işte kısasla ilgili ayetler, arkasından oruç ile ilgili ayetler, arkasından malların ki aramızda batıl yollarla yenilmeyeceğine dair ayetler, şimdi de hilal ile ilgili, hilallerin durumu ile ilgili sorulan soruya verilen cevabı teşkil eden ve bunun arkasından gelen bir ayet-i kerime. 189. ayet-i kerime, estaizu billah, yes'elûneke anil ehille, قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bu ayet-i kerimenin başlangıcı bir soruya verilen bir cevaptır. Öyle anlaşılıyor zaten. Sana hilallerin durumu hakkında soru soruyorlar. De ki o hilaller insanlar için ve özellikle hac için mikattır. Vakit belirleme ölçüleridir. Ayet-i kerimenin aslında işaret ettiği veya ilham ettiği birçok incelik var. Bunlardan birisi şu. Cenab-ı Allah kullarını, kullarının meselelerini o kadar önemsiyor ki, onların ilk anda anlamsız gibi görülen sorularını dahi cevaplandırmaya tenezzül ediyor. O kadar büyük bir lütuf sahibi Yüce Rabbimiz. Bir kul, ashab-ı kiramdan birisi geliyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Ey Allah'ın Resulü, bu hilallere ne oluyor? Önceleri küçücük bir, incecik bir iplik gibi başlıyor. Ondan sonra doluyor, doluyor, dolunay haline geliyor. Sonra tekrar küçülüyor. Acaba bu nedendir? Cenab-ı Allah böylelikle İslam takviminin de esasını tayin ve tespit ediyor. İslam'daki temel ibadetlerin gökteki iki ayetten birisi olan ay ve güneş, ayetlerinden birisi olan aya tabi olarak, ayın hareketine tabi olarak belirlenmesinin esas olduğunu da tespit ediyor. Ki ileride başka ayet-i kerimeler de var, onları da sırası gelince göreceğiz. İnsanlar için bunlar mikat ölçüleridir, vakit ölçüleridir. Niçin? İnsanlar kendi aralarında çeşitli vadelere alışveriş yaparlar, borçlanırlar ve buna benzer muamelelerde bulunurlar. Bunun için zaman tespit etmeleri lazım ki karşılıklı bu karşılıklı ilişkilerinde bir müphemlik kalmasın, bir kapalılık kalmasın ve bu kapalılık dolayısıyla insanlar birbirleriyle anlaşmazlığa düşmesin. Cenab-ı Allah böylelikle bu konuda bizim kullanacağımız en güzel ölçünün ay olduğunu belirtiyor. Ayın hareketini takip ederken insan gökle daha yakın bir diyalog, bir iletişim, bir alışveriş içerisine girer. Göğü daha yakından tanır. Göğün yakından tanınması ki bugün bu işi yapan ilmin adı astronomidir biliyorsunuz. Daha yakından tanınması insanın Yüce Rabbimizin kainattaki ayetlerinin bilinmesi suretiyle Müslümanın Rabbine ve Rabbinin hükümlerine bağlılığını daha da bir artırır. Göğün azametini bilip idrak ettikçe mümin Rabbinin kudretinin, halikiyetinin, hakimiyetinin, kudretinin ne kadar uçsuz, bucaksız olduğunu idrak eder. Ayın bu şekildeki hallerinin, yani hilalden başlayıp dolunaya, ondan sonra tekrar eksilmesine dair hallerinin, aslında Cenab-ı Allah'ın kainatta yerleştirmiş olduğu ve bizim ayda çok müşahhas olarak görmüş olduğumuz son derece hassas ve dakik bir hareketin ve bir nizamın fevkalade bir göstergesidir. Öyle ki kısa bir süre bir ay tutulması, bir güneş tutulması meydana geldiği zaman bile insanlar için adeta önemli bir hadise olarak ortaya çıkıyor. Bunlar, bütün bunlar bizim dışımızda, çevremizdeki evreni teşkil eden gök cisimleri, ay başta olmak üzere gök cisimleriyle iyice bir hemhal olmamız gerektiğinin de bir işareti olarak karşımıza çıkıyor. İnsanların dediğimiz gibi muameleleri için demek ki bir mikat vakit ölçüleri. Ayrıca hac için de bir vakit ölçüsüdür. Biliyorsunuz hac ibadetinin yapıldığı aylar, Şevval'i de sayacak olursak, Şevval, Zülkade ve Zülhicce'nin ilk 10 aylarıdır. Ve insanlar bu ayları ayın hareketine göre hesap ederler. Tıpkı daha önceki geçen dersimizde gördüğümüz Ramazan ayını yine hilalin hareketine göre tespit ettikleri gibi. Dolayısıyla bizim hilalleri Müslüman olarak hilal ile ilgili her birimizin en azından şöyle bir aya baktığımız zaman ilk 7. gün mü, 2. 7. gün mü, 14, 15, 16. gün mü, ondan sonraki 7 mi, bitmek üzere geldiği 7 mi olduğunu bir bilelim. Açık bir gökyüzünde ayı gördüğümüz vakit, ayın bulunduğu konum ve şekil itibariyle en azından içinde bulunduğumuz kameri ayın yaklaşık olarak kaçıncı gününü ifade ettiğini bilelim. Bunun için ay ile ilgili gerekli malumata da sahip olmamız gerekiyor. En azından böyle bir bilgi bana öyle geliyor ki ayın hareketi şekline dair bir Müslümanın sözünü ettiğim şekildeki asgari bir bilgisi müstehaptır her Müslüman için. Bana öyle geliyor. Bir de zaten ayın yeteri gibi yani her ay için ayrıca takip edilmesi ve bu ay şu aydır bugün filan aya girdik diye hilale bakılarak tespiti de zaten bütün ümmet için farz-ı kifayedir. Yoksa buna taalluk eden hak ve hukuk ve şer'i hükümler hakkıyla icra edilemez. Dolayısıyla özellikle Ramazan ayının ve hac aylarının yani Zülhicce ayının hilalinin çok yakından takip edilmesi, yani Ramazan, Şevval, Zülkade ve Zülhicce arka arkaya gelen bu dört ayın hilallerinin çok iyi bir şekilde takip edilmesi bir farz-ı kifayedir. Yani ümmet arasında yeterli sayıda insanların bunu takip etmeleri icap ediyor. Bundan sonra yine hac ibadeti ile ilgili olarak bilhassa bir mesele gündeme getiriliyor ve bu meseleyle alakalı olarak önemli bir hususa temas ediliyor. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اِتَّقَى. Şimdi cahiliye döneminde insanlar şeye girdiler mi, ihrama girdiler mi, faraza herhangi bir ihtiyaçları olur da geri dönmeleri icap ederse eve kapısından girmemeleri gerektiği kanaatine sahiptiler. Eve kapısından girilmez diye düşünüyorlardı. Cenab-ı Allah böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtiyor. İyilik evlere kapılarından girmeniz değildir. Aksine iyilik bu işten sakınanın yaptığı iştir diyor. Bir, biliyorsunuz daha önce de geçmişti, her türlü iyilik ve hayır manasını veren bir kelimedir. İnsanlar ihrama girdikten sonra bir ihtiyacı dolayısıyla farz edelim çadıra girecek veya evine girecek, bağına bahçesine girecek. Normal kapıdan giremezdi. Yasak kabul ederdi. Cenab-ı Allah bu iyilik değildir diyor. Fakat iyilik aksine bu cahiliyenin hükmünden sakınmaktır. Peki bundan bizim anlamamız gereken ne? Bundan bizim anlamamız gereken en önemli husus şudur. Bir amel ile ilgili değer hükmü, iyi veya kötü, farz veya vacip gibi veya yasak, haram gibi bir hüküm belirlemek yetkisi şeriat koyucunundur. Kimse Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Dillerinizin nitelendirdiği rastgele, herhangi bir delile dayanmadan, nitelendirdiği şekilde, keyfinize geldiği gibi, herhangi bir delile, bir belgeye dayanmaksızın bu helaldir, bu haramdır demeyiniz diyor. Cenab-ı Allah cahiliye dönemindeki bu uygulamayı örnek göstererek insanların herhangi bir iş, bir olay, bir eşya ile ilgili olarak bir tutum, bir duruş ile ilgili olarak hüküm koymak hak ve salahiyetine sahip olmadıklarını, olamayacaklarını belirtmektedir aynı zamanda. Koymuşlar, efendim biz ihrama girdikten sonra evlere kapımızdan giremeyiz. Nereden gireceğiz? Arkadan gireceğiz. Nereden çıkarıyorsunuz? Bu hükmü Allah mı indirdi? Hayır. Bir peygamberden mi geldi bu hüküm? Hayır. Ya nereden çıktı? Şeytan sizin aklınızla, ruhunuzla, davranışlarınızla oynadı. Sizi oyuncak haline getirdi. Kafanıza göre ahkam çıkardınız. İslam topyekun bir inkılap hareketidir. Bu topyekun inkılap hareketi de Allah'ın dinine, Resulünün getirdiği sünnet-i seniyeye uygun olmayan, mutabık olmayan, paralel olmayan her şey toptan değiştirilir. Çok basit gibi görülür. Görülüyor değil mi? Ne olacak? Evet, önünden girse ne olur, kapısından girse ne olur, arkasından girse ne olur. Ama iş değer hükmü koymaya gelince olmaz, olur, gerekir gibi farz, vacip, sünnet, haram, helal gibi hüküm koymaya gelince orada her şey değişir. Hüküm olmazsa kimi zaman buradan girersin, kimi zaman buradan, şartlar hangisine elverişliyse, akıl mantık hangisini yapmayı gerektiriyorsa onu yaparsın. Ama dersen ki ben ihramlıyken eve kapıdan giremem, arkasından girmem gerekir, şeriat koymuş oluyoruz. Şeriat koymuş oluyoruz. Desen ki kardeşim yola istediğin yerden git. Yani veya bir yere istediğin yerden gidebilirsin. Ama herhangi bir suç ve sebep yokken, gerekçe yokken daha doğrusu yokken kendin bir de adeta bir şeriat koyarcasına bu iş şöyle yapılacaktır dediğin zaman bunun haklı şer'i bir dayanağı, akli veya mantıki bir izahı yokken bunu yaparsan sen şeriat koymuş oluyorsun. Ve din buna müsaade etmiyor. Allah buna müsaade etmiyor Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim buna müsaade etmiyor. İşte burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta budur. Gerçekten çok önemsiz bir ayrıntı gibi görülüyor. Eve kapısından girecek veya öbür taraftan girecek. Bunu dini bir hüküm olarak algıladıkları için, bir takva göstergesi olarak algıladıkları için Kur'an-ı Kerim hayır diyor. Hayır. İyilik buna riayet etmek değildir. Aksine bunu değiştirmektir. Çünkü onu iyilik zannediyorlardı. Cenab-ı Allah da hayır bu iyilik değildir. İyilik bundan kaçınmaktır. Bundan sakınmaktır. Bunun için diyor وَاَتُ الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا evlere gireceğiniz vakit kapılarından giriniz. Bazı müfessirler bunu şöyle de yani bundan şöyle bir mana da açıklı anlamışlardır. Nasıl ki usule uygun olan eve girmek için tahsis edilmiş olan kapısından girmekse her bir işi de yoluna, yordamına göre halletmek ve çözmek gerekiyor. Cenab-ı Allah bize aynı zamanda bize işlerimizi çözümlemek için akla ve mantığa uygun yolu izlememizi, efendim, şartların gerektirdiği şekilde hareket etmemizi de gösteriyor ve buna irşad ediyor. Doğru bir sözdür. Ayet-i Kerime'den uzaktan uzağa da olsa çıkartılabilir. İşin esası işte burada. Ayet-i Kerime'nin sonu. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah'tan korkun. Allah'a karşı takvalı olun. Ki felaha eresiniz. Bu şekilde ayet-i kerimelerin sonundaki bu tür emirler öncelikle bir önceki buyrukta belirtilen, yani ilgili ayette veya ayetlerde belirtilen hususlar hakkında düşünülmelidir. Ondan sonra da bunu genel olarak kabul etmek gerekiyor. Yani burada vettakullaha şu demek oluyor. Dolayısıyla hilaller hususunda, evlere kapılarından girmek hususunda Allah'a karşı takvalı olun. Öncelikle bu ayet-i kerime ile alakalı buradaki ittika emri. Ve cahili değerlendirmeleri, cahili ölçüleri, cahili kriterleri bu konuda ve başka konularda kabul etmeyin. Onları reddedin, onları kabul etmekten uzak durun, sakının. Böylelikle Allah'a karşı takvalı olursunuz. Felah bulmak, daha önceki açıklamalarımızdan da söylediğimiz gibi felah, kişinin korktuğu şeyden emin olması, umduğu şeyleri de elde etmesi demektir. Korktuklarınızdan yana güven içerisinde olmanız, umduklarınıza da nail olmanız için Allah'a karşı takvalı olunuz. Allah'tan korkunuz, Allah'tan sakınınız. Gerek bu ayet-i kerimede dile getirilen hususlar ile ilgili olarak, gerekse de şeriatın geneline riayet etmek suretiyle Allah'a karşı takvalı olmayı elden bırakmayınız diyor Cenab-ı Allah. Yüce Rabbimizden bu ayet-i kerimelerin gerek temas ettiğimiz gerek edemediğimiz ahkamına, emirlerine, irşatlarına riayet etmeyi nasip ve müyesser kılmasını niyaz ederiz. 190. ayet-i kerimeye teneffüsten sonra devam ederiz inşallah.